«День з Васілём Быкавым». Цитата для роздуму і для пам'яті. Люблю ручку, каб яна была з тонкай лініі, і пераважна або сіняя, або чорная. Ну, могу пісаць аловкам. Па сутнасці не важна. Вот некалі я уже гаварыў, Валодзя Караткевіч у гэтым сэнсе меў адно патрабаванне, это хорошая папера. Да, чыста ручка, ён так казаў. Но вот хорошая папера мне таксама падабаецца. Вот. Хаця ўсё жыццё ў нас жа як цяпер так з'явілася такая папера. Вот, хорошая. А то ўсё было такая газетная. Ну, а ўвогуле не ў тым справа. Калі ёсць у галаве, так напішацца, дзе хочу. Нават на сигаретнай пачцы. «Дзень з Васілём Быкавым». Цытата для роздуму і для памяці. Увесь чэрвень на свабодзе.